नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि วันนี้อาตมากำลังฉลอง104ศตวรรษในประเทศไทยอายุ25ปีมากลางเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. ปี 2521มาตัวเปล่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะตั้งใจแต่ว่าสายการบินลืมกระเป๋าไว้ที่มอสโกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะมีไปไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องวัตถุสิ่งของก็มาครั้งแรกไม่รู้จักใครยังไม่รู้ว่ากรุงเทพมีที่ไหนที่ซ้ำไปลงไปที่ดอนเมืองก็ออกเดินเป็นคนชอบเดินมันจะเดินไปกรุงเทพคนก็บอกว่ามันไกลก็ไม่เป็นไรหรอกมีทางมันมีเวลาเยอะแต่ก็ร้อนสุดท้ายก็ขึ้นรถเมล์รถเมล์ลงไปกลางกรุงเทพมีคนเขียนชื่อวัดวัดเป็นจะก็เลยเดินไปหาวัดเป็นจะวัดเป็นจะก็ไม่ให้อยู่ก็มีชื่อที่สองวัดบรอนตายบรอนตายก็ถามคนนี้วัดบรอนตายอยู่ที่ไหนไม่ได้บอกว่าที่ไหนแหวนนี้วัดบรอนอายส์ไม่มีใครรู้ว่าวัดบรอนอายส์โอ้วัดบรอนมีดอ๋อเราทำให้ทันเขาเลยเขียนภาษาไทยเป็นตัวอังกฤษยังยุ่งอยู่นะเขาไปถึงวัดบรอนก็มีพระอินโดเมตาลงไปพักใต้ถุนกุฏิในคืนแรกในเมืองไทย25ปีก็ในความรู้สึกตัวก็เป็นเวลาที่สั้นนิดเดียวผ่านเร็วตอนนี้ก็ได้ออกจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดปานานาชาติแบบเออร์ลีริทาพาหนาวเรื่องดูบนเขาน้อยก็มีโอกาสได้ให้ทำเป็นทานเป็นละสองครั้งกับกลุ่ม CG ตัวนี้ก็ต้องมีแบบนี้ด้วยนะ CG มีนะครับไหมกล้ายเกลือจิ้มเกลือกบตัวจริงกบไก่ใกล้เกลือกินเกลือเพราะว่าคนไทยส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระดับใกล้เกลือกินดานและพวกเราเนี่ยใกล้เกลือด้วยกินเกลือด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้จะพูดเรื่องเกลือมีไหมเมื่อสองสามวันที่แล้วอาตมาได้ไปเมืองลาวก็น่าอยากโยมไปทานข้าวพระเราไปเดินอยู่ในตลาดเจ้าของร้านนิมนต์ไปฉันเป๊ปซี่นั่งคุยกับเจ้าของร้านกาแฟร้านงามตามกลมปรากฏว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดป่าเพราะว่าท่านอาจารย์จะไปวัดผู้